जब तो पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था, हाथ पांव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे, तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था, तुझको चलना सिखाया था माने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माने तेरी, माँ के साए में परवान चढ़ने लगा, वक्त के साथ कद तेरा बढ़ने लगा, धीरे धीरे तू कड़ियल जवां हो गया, तुझ पे सारा जहां मेहरबान हो गया, जोर बाजू पे तू बात करने लगा, खुद ही सजने लगा, खुद संवरने लगा, एक दिन एक हसीना तुझे भा गई, बन के दुल्हन वो तेरे जो घर आ गई, फर्ज अपने से तू दूर होने लगा, बीज नफरत का खुद ही तू बोने लगा, फिर तू माँ बाप को भी भुलाने लगा, तीर बातों के फिर तू चलाने लगा, बात बे बात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा एक नया फिर तू पढ़ने लगा, याद कर तुझसे माने अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन, सुन के ये बात तू तैश में आ गया, तेरा गुस्सा तेरी अक्ल को खा गया, जोश में आ के तूने ये माँ से कहा, मैं था खामोश सब दे सताती रही, एक दिन मौत को भी तरस आ गया, उसका रोना भी तकदीर को भा गया, अश्क आंखों में थे वो रवाना हुई, मौत की एक हिचकी बहाना एक सुकून उसके चेहरे पे छाने लगा, फिर तू मैयत को उसकी सजाने लगा, मुद्दतें हो गई आज बूढ़ा है तू, जो पड़ा टूटी खटिया पे कूड़ा है तू, तेरे बच्चे भी अब तुझे से डरते नहीं, नफरतें हैं मोहब्बत वो करते नहीं। दर्द में तू पुकारे के ओ मेरी माँ, तेरे दम से ही रोशन है दोनों जहां। वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, टूट जाता है वो जो के झुकता। मांगे तुझे मौत आती नहीं, माँ की सूरत निगाहों से जाती नहीं। तू जो खांसे तो औलाद डांटे तुझे, तू है नासूर सुख कौन बांटे तुझे। मौत उसका हामी खुदा, याद रखना तो सागर की इस बात को, भूल जाना न रहमत की बरसात को, भूल जाना न रहमत की बरसात को, भूल जाना न रहमत की बरसात।